เรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว ้ชั่วโมงที่2ของเรา1สายที่รออยู่ตอนนี้นะครับสายของคุณแอ๋วนะครับผมเรียกขออนุญาตเรียกแม่แอ๋วเลยแล้วกันฮะแม่แอ๋วเนี่ยปัจจุบันนี้อายุ60ปีแล้วนะฮะและแม่แอ๋วเนี่ยมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่คอนโดแห่งหนึ่งนะครับที่อยู่แถวย่านนวมินนะฮะก็ไม่ใกล้ไม่ไกลจากร้านเดอะช็อคของเราสักเท่าไหร่และที่สำคัญเนี่ยเหตุการณ์เนี้ยเพิ่งเกิดเมื่อ4เดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับแม่แอ๋วให้ชื่อเรื่องนี้ว่าแอบมองนั่นเองครับส่วนเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นไงเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องนี้กันดีกว่าครับสวัสดีครับแม่แอ๋วครับ สวัสดีค ่ ะ แม่แอ๋วเสียงดังฟังชัดเลยแม่แอ๋วตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับ จากนวมินค่ะ จากนวมินอย่าบอกผมนะฮะอย่าบอกคนฟังว่าโทรมาจากคอนโดที่เกิดเรื่องเนี้ย ถูกต้องค่ะเพิ่งมาวันนี้ล่ะค่ะขอเขาแล้ว ฮะเดี๋ยวเพิ่งมาวันนี้ขอเขาแล้วคือยังไงฮะ ขอเล่าเพราะว่ามันถ้ามาแล้วก็เหมือนจะให้เล่าแล้วไม่ได้เล่าแล้วมันจะบาก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กให้ได้ยินเงี้ยค่ะ เดี๋ยวไอ้ที่ลักษณะก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กผมนี่ก่อนเลยฮะได้ยินอยู่บ่อยไหม บ่อยค่ะกลางคืนแล้วเราไม่กล้านอนเหมือนกัน เหรอฮะก็คือทุกครั้งที่จะเล่าเรื่องนี้แล้วไม่ได้บอกเขาเนี่ยก็คือมันจะเจอเรื่องราวเหตุการณ์แบบนี้ตลอดเวลา ค่ะตั้งแต่นั้นตั้งแต่เจอเหตุการณ์วันนั้นก็รู้สึกว่ามันจะหลอนไปเลยอะค่ะครั้งแรกในชีวิตเหมือนกัน โอ้โหเดี๋ยวฮะแม่แอ๋วนี่60ปีแล้วเพิ่งจะเจอเรื่องแปลกๆครั้งแรกในชีวิต ครั้งแรกแล้วก็ไม่เคยคิดจะเชื่อด้วยค่ะ เหรอฮะถ้าว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้แม่แอ๋วเชื่อเรื่องนี้พวกนี้เลย เชื่อเลยค่ะ โอ้โหตอนนี้ลูกอยากฟังแล้วฮะแม่แอ๋วฮะเรื่องราวมันเป็นยังไงครับ ขอโทษนะคะก่อนอื่นต้องบอกว่าแม่แอ๋วนี่เป็นคนรักแมวนะคะ ครับผม ค่ะแล้วทีนี้ก็จะขอเริ่มเล่าเลยไหมคะ ครับ ค่ะก็เมื่อ4เดือนกว่าที่แล้วเนี่ยประมาณ4โมงเช้าเนี่ยเสียงเขาลากอะไรอยู่หน้าห้องเราเนี่ยคือขาดคือขาดแต่คนก็เสียงไม่ดังแล้วก็นึกว่าเขาคงขนอะไรเข้าห้องอะไรเงี้ยแล้วก็นอนอยู ่ครับ ก็ประมาณบ่าย2เราก็เปิดห้องออกไปคือกลับลพบุรีคือที่วัดพฤหัสนะคะ ครับ พอถึงวันพฤหัสก็กลับมาพอดีครบ7วันก็นั่งอยู่หน้าห้องก็กลางคืนประมาณ2ทุ่มก็นั่งเล่นอยู่พอปิดไฟใช่ไหมแต่แปลกใจตรงที่ว่าทำไมชั้นนี้ทุกห้องเปิดห้องหมดเลยอะไรเงี้ยก็งงๆพอสองทุ่มกว่าไฟดับเขาก็เฮ้เอาละเว้ยอย่างเงี้ย อะไรกันอีกแล้วเนี่ยหมาก็หอนมากเลยแล้วทีเนี้ย คร ับก็ทำไมเป็นไรแล้วก็นั่งปิดไฟในห้องแล้วก็เปิดประตูหลังบ้านแล้วก็ประตูหน้าห้องคือหน้าห้องเรากับหน้าห้องเขาเนี่ยจะชนกัน ครับ นะคะแต่ตอนที่เราไปเนี่ยคนนี้เขาตายแล้วเน่า3วันแล้วนะเน่าอยู่หน้าห้องเนี่ยเราไม่ได้กลิ่นเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ทุกห้องก็ได้กลิ่นหมดอ่ะทีนี้พอครบ7วันแล้วกลับมาปิดห้อง คร ับพอปิดห้องเนี่ยประตูหน้าห้องเนี่ยปกติประตูหลังห้องเนี่ยมันต้องพัดมาประตูมันต้องปิดหน้าห้องปั้งแต่นี่ประตูเนี่ยมันดันสวนลมมาเลยเอ๊ะแล้วก็ดันเข้าดันออกเอ๊ะมันเป็นยังไงเราก็เลยมานั่งบนพื้นห้องคือเอาแมวขึ้นมาแล้วอ้าวจะมองห้องไปอ้าวห้องตรงหน้าห้องเนี่ยเขาเปิดห้องแล้วเขาไปไหนแต่เคยเห็นเขาแวบเดียวก็ประมาณอาทิตย์กว่าเนี่ย ค ือเห็นเขาแล้วแอบชอบเขาเลยล่ะ คือแอบชอบเขาเพราะอะไร เห็นประมาณ3นาทีเนี่ยเขาก็มองมาเขาแล้วก็มองไปเขาก็รีบเข้าห้องเขาเราก็รีบเข้าห้องเราอย่างเงี้ยแอบชอบเขาทีนี้ไอ้แมวตัวเนี้ยเข้ามามันก็วิ่งเข้าไปในห้องเขาเลยแล้ววิ่งไปเลียตามพื้นแล้วก็ร้องแมวแมวแมวแมวกระโจนเล่นแบบเหมือนเล่นกับคนอะไรเงี้ยแล้วก็ตกใจ ครับ แล้วก็เลยเดินลงไปข้างล่างไปถึงเตะมาขี่ห้องมั่งแต่ว่ากลับบ้านอะไรวันนั้นเนี่ยเจ้าของร้านข้างล่างปิดหมดเลยบอกว่าทำไมห้องมีกลิ่นอะไรเหรอบอกกลับบ้านหลายวันกลิ่นมันอาบก็เลยมาฉีดเงียบเงียบก็นั่งกับแมวไ ป แอบมองแมวก็นั่งอยู่กับพื้นอ่ะคือคางเนี่ยก็คือติดกับพื้นห้องเลย ครับ แ ม่แอ๋วครับ แต่ก็ไม่คนเดินผ่าน แม่แอ๋วครับผมแม่แอ๋วผมรบกวนแม่แอ๋วออกไกลพัดลมนิดนึงได้ไหมฮะ ค่ะค่ะ อ่าฮะ คนได้เดินผ่านแต่ช่วงเราอยู่ที่มืดนะคนที่ที่เดินไปเนี่ยอยู่ที่แจ้งก็แต่ยังไม่เห็นเดินกลับและเดินผ่านอีกแล้ว ครับ ค่ะแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรยังไม่เดินมาเลยเดินกลับอีกแล้วก็เลยมองไปเห็นเขาเดินแบบเหมือนสโลว์แต่ตีนเขาไม่ติดพื้นนะคะ ก็คือช้าช้าแต่ตัวเหมือนลอยอยู ่ค่ะตัวเหมือนลอยค่ะจะตีนไม่ติดพื้นเพราะเรามองตาระดับเราอยู่กับตีนเขาเนี่ยค่ะเท้าเขาเนี่ยค่ะเป็นอะไรที่แบบเพราะตอนนั้นแบ ตกใจไปไม่เป็นเลยแต่ระหว่างที่เขาเดินไปเนี่ยตาตัวเขาเนี่ยเดินตรงไปนะคะแต่ว่าหน้าเขาเนี่ยมองอยู่ที่ที่ห้องเขาอ่ะเขาเดินผ่านไปสี่ห้องเนี่ยตาเขาจะมองอยู่ที่หมายเลขห้องเขากับพื้นห้ อง แต่ตัวเขาหันตัวเขาเดินตรงเขาหันแต่หน้ามาเหมือนกับว่าคอหมุนได้อะไรเงี้ยตกใจกลัวมากเลยเออตอนนั้นเรามีความรู้สึกสั่นรู้สึกว่านั่งจะนั่งอยู่คนเดียวด้วยเออทีนี้ก็เขาเดินไปเราก็เรียกแมวว่าไอ้แมวมันจะเข้าห้องหรือไม่เข้าเนี่ยทำไมเข้าอย่างนี้แล้วคบกันเลยแล้วคุยกันเลยนะ ครับ เขาหันมาเลยว่าเราก็พูดว่าเปล่าเปล่าเปล่าไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ว่าอะไรคุยกับแมวคุยกับแมวแต่เขาพูดอย่างนี้นะพอปุ๊บเดินไปเขาก็หันเขาก็เหมือนจะเห็นเราละเขาก็เลยก้มหน้าทั้งที่ตัวกับหน้าเขาหันกลับคนละข้างเลยนะ ครับ เขาก็ยิ้มยักหน้าให้แต่พอยิ้มให้แอบชอบเขาอีกแล้วเราก็ยังไม่รู้เป็นเขาเลยแอบชอบเขาอีกแล้วเอ๊ะผู้ชายคนนี้พอเราหันมามองแมวผู้ชายคนนั้นหายไปแล้วไม่มีใครเปิดห้องให้เข้าเลยโอ้โหมันเหมือนกับช็อกเดินลงไปข้างล่างไปถามร้านค้าว่าถามจริงๆร้านค้าเนี่ยไอ้ร้านหน้าห้องเนี่ยเขาย้ายเลยเขาตายบอกมีอะไรเหรอเขาถามจริงเหรอเขาปิดหมดเลยเขาก็บอกว่าเออเขาตายเอ้าทีนี้ไม่กล้าจะขยับไปไหนเขาบอกเขาตายตายได้ครบ7วันพอดีเอาแล้วไปเห็นยังไงก็เห็นสิเอาแล้วเห็นเขาแต่งตัวยังไงล่ะเราก็บอกเขาว่าเขาแต่งตัวกางเกงขาสั้นใส่เสื้อกล้ามข้างในใส่เสื้อเชิ้ตคลุมข้างนอกแล้วใส่รองเท้าแตะตัวยังเปียกๆอยู่เลยแต่มาตัวเขาอ้วนใหญ่จังเหมือนคนอื่นอ่ะแล้วก็พูดอย่างนี ้ เขาบอกโอ้ยามบอกว่าถ้าอย่างนั้นล่ะใช่เลยยามสั่นเลยทีนี้โอ้โหตายที่เราไปไม่เป็นเลยตั้งแต่กลัวแล้วทีนี้ก็ยามบอกไปจุดธูปบอกเขาซะเลยก็ขึ้นมาพอจุดธูปกำลังจะบอกว่าห้องก็ยังเปิดอยู่ในห้องเขาก็ห้องเราเนี่ยพอจุดธูปปุ๊บประตูลูกบิดเนี่ยเขาเปิดห้องไว้ประตูลูกบิดหมุนเองนะแก๊กแก ๊ กแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กเนี่ยต่างยามกับเราก็เลยมองหน้ากันเราก็ไม่ทักยามก็มองหน้ามันก็ไม่ให้พูดอะไรเออที่ทำไงดีตายแล้วพยายามคืนนั้นนอนห้องแต่มีคนเดินมาเคาะห้องทั้งคืนแต่ไม่มีคนแล้วก็ทำยังไงดิเชื่อบอกเอาพระเลยนอนเนี่ยเอารอบตัวแล้วไม่ให้มีที่ว่างเลยนะพระองค์เล็กๆก็กลัวมากตกนะตอนนั้นคิดว่าใครก็ได้คนดีคนบ้าคนไม่ดีอะไรสติไม่ดีที่ผิดแต่คนเมาม้าอยู่ใกล้ๆหน่อยยังไงก็ได้ช่วยหน่อยอะไรเงี้ยเดินไปไม่เป็นนะตอนนั้นก็เห็นเขามองตอนนั้นวันที่เห็นเขาเนี่ยเขามองที่พื้นห้องเขาแล้วก็มองที่หมายเลขห้องเขาคือเขามียันมาปิดอย่างเงี้ยแล้วก็อ๋อผีเก็บรอยเท้าเป็นอย่างนี้เลยเชื่อเลยว่าผีน่ะมีจริงแล้วก่อนไปแล้วก็ฝันว่าเขามาให้หวย22นะถูกแล้วอย่าลืมละ ครับผมสรุปถูกไหมฮะ หวยก็ออก22จริง จริงเหรอฮะเออ หวยก็ออก22จริงเราก็ไม่เคยคุยกันสักคำนึงอะไรเงี้ยเราก็ไปเลยทำบุญให ้ แต่ว่าไม่มีใครเจอนักเราให้ตั้ง3งวดนะแต่เราก็ไม่ชอบเล่นหวยเล่นการพนันเงี้ยแต่ทุกวันนี้ยังมีดังอยู่นะ เหรอฮะก็ยังมีเสียงดังก็แก๊กก็แก๊กมาจากห้องเขา ถ้าเดินหน้าห้องเขาจะประมาณ2:00จะได้ยินละ เหรอฮะแล้วตอนนี้แม่แอ๋วฮะคือแม่แอ๋วอยู่ห้องกี่คนตอนนี ้อยู่คนเดียว เหรอแล้วก็คือตอนนี้เท่ากับแม่แอ๋วเขาอยู่ห้องตรงข้ามกับเขา ใช่อยู่คนเดียวตอนนี้มีแมวอยู่เป็นเพื่อน เหรอฮะแล้วผมถามนิดนึงฮะคืนนี้เนี่ยได้ยินเสียงอะไรแปลกๆบ้างหรือยัง ได้ยินแล้วค่ะหมาหอนแล้ว หมาหอนเลยอ่ะแม่แอ๋วอยู่ชั้นไหนครับเน ี่ ย จุดทูบแล้วก็หอนเลยค่ะ แม่แอ๋วอยู่ชั้นไหนครับเนี่ย ชั้น2ค่ะ ชั้น2เหรอฮะโอ้แล้วคนที่อยู่ชั้นเดียวกับแม่แอ๋วเนี่ยยังมีใครกล้าอาศัยอยู่ไหมฮะที่ชั้นเนี้ยหรือว่าย้ายออกกันหมด เขาไม่มีใครเห็นกันเลยมีเราเห็นคนเดียวเพราะเราเป็นคนชดทำบุญมาก โอ้แต่คนอื่นไม่มีใครเห็นแล้ววันนั้น ไม่มีใครเห็นเลยมีเราคนเดียว งั้นผม ค่ะ ผมถามนิดนึงฮะแล้วห้องตรงข้ามแม่แอ๋วเนี่ยเขาเสียชีวิตเพราะอะไรอะครับ เขาเป็นหัวใจล้มเหลวแล้วเขาอาบน้ำในห้องน้ำเนี่ยแล้วเขาหน้าฟุบอยู่กับคอหันแล้วก็ฝักบัวก็ยังราดที่หน้าเขาอยู่เลยท ั้ งวันเน่าตัวเขียวตาถลนแล้วเขาเล่าแบบนั้นนะ โอ้โหซึ่งเป็นช่วง แต่เราไม่รู้ไม่ได้กลิ่นสักนิดทำไมห้องอื่นเขาได้กลิ่นกันหมดนะไม่เข้าใจ โอ้ ทั้งที่อยู่หน้าห้องน่าจะได้กลิ่นก่อนอะไรเงี้ย เออใช่ดูแปลกๆนะฮะ เขาเปิดห้องกันหมดแล้วก็ตกใจอะไรเงี้ยโอ้โหแต่แบบเห็นจ่าเดินไป เห็นนั่งฟังแต่ว่าเออเขาเล่ากันตีนไม่ติดพื้นเออปฏิทีนี้เห็นกับตาตอนนั้นลุกไม่ขึ้น อ ่ะลุกไม่ขึ้นตั้งนานนั่งอึ้งอยู่จนเขามาทักกับยามขึ้นมาอ้าวคนสวยทำไมนั่งอย่างนั้นล่ะถึงได้รู้ว่าเออเออยามยามมานี่หน่อยมานี่หน่อยอะไรเงี้ย อืม แต่ชีวิตครั้งแรกที่เจอท้าไม่เคยเจอ ท้าไงเขาไม่เคยเจอแต่นั่นคือเหตุการณ์ที่เจอแล้วถ้าเกิดว่าผมตลกตลกแอบนิดนึงอย่างเงี้ยไม่เอากล้าไปกล้าไปเคาะห้องเขาตอนนี้ไหม ไม่กล้า อันนี้ผม ไม่กล้าหรอก อันนี้ผมแอบขำ ๆมาหลอกใครไม่หลอกมาหลอกเราคนเดียวอ่ะ อันนี้ผมไม่ให้แม่ออกไปเคาะหรอกนะเดี๋ยวแม่เกิดหัวใจวายไป ไม่กล้าหรอกไม่มาตั้งนานแล้วนะมันมีห้องเนี้ยไม่มาตั้งนานนะ เออนะฮะนะ นี่มาเลยก็แกะก็แกะกินแหละ โอ้โหถ้าเกิดไปกำลังจะเปิดประตูไปเคาะเห็นเขายืนอยู่หน้าห้องเลยคงหัวใจวายตาย เห็นลางๆนะเห็นมันเงายืนอยู่หน้าห้องเขาเหมือนเขายังไม่ไปไหนนะบางครั้งอ ่ ะที่เดินขึ้นมาอู้ไม่ออกไปไหนต้องคืนจะไม่ลงเลยแล้วก็จะผ้าปิดรูสว่างหมดแล้วไม่ให้แสงอะไรเข้ามาเลยอ่ะ เหรอฮะโอ้โอ้งั้นผมถามอีกนิดนึงได้ไหมครับแม่แอ๋วฮะถ้าสมมติว่าผมจะให้น้องบีบีเนี่ยลองไปนอนห้องแม่แอ๋วดูบ้างเนี่ยเผื่อจะเจอวิญญาณของเพื่อนบ้านห้องตรงข้ามบ้างเนี่ยแม่แอ๋วจะอนุญาตไหมฮะ อันนี้ค่ะคือห้องนี้ไม่มีแล้วมีแต่ห้องกับเตียงนอนพัดลมอันนึงคืนนาเราจะขึ้นมาพักอะค่ะ เหรอฮะยันเท่าว่าผมก็สามารถไปได้ ไปได้ค่ะ โอ้โหขอบพระคุณแม่แอ๋วมากเลยเดี๋ยวผมมาร์คเรื่องนี้ไว้ก่อนนะจะลองส่งทีมงานของเราไปดูว่าเฮ้ยจะเจอเรื่องราวแปลกๆอะไรอย่างที่แม่แอ๋วเจอหรือเปล่า อืมค่ะ ได้ได้แม่แอ๋ว ก็เกิดว่าถ้าเกิดเล่าไปนี้ถ้าเกิดแฟนเขาก็ชอบฟังเดี๋ยวช็อกถ้าแฟนเขาได้ยินนะคะถ้าได้ฟังอยู่ก็บอกเลยว่าห้องที่ตึกนวมินเนี่ยเขายังไม่ไปไหนให้มารับเขากลับไปหน่อย เท่ากับว่าเหมือนกับว่ายังไม่มีการจุดธูปเชิญวิญญาณเขา เขาตอนตายเขาเล่าว่าเขาเอาไปโรงพยาบาลชนสูตรเสร็จแล้วก็เขาก็เอากลับมาอีก เอ ากลับมาอีกแทนที่จะเอาไปเลยเขาก็เอากลับมาจอดหน้าตึกอีก โอ้โห แล้วอย่างเงี้ยสักพักแล้วก็ไม่มีอะไรมาเรียกแล้วคือรถคันนั้นก็ไปเลยค ่ะงั้นสุดท้ายคำถามสุดท้ายแม่แอ๋ว ค ่ ะ ห้องนั้นหมายเลขอะไรครับ ลงท้ายด้วย32 ลงท้ายด้วย32 ลงท้ายด้วย22ค่ะ ลงท้ายด้วย22เท่ากับว่าถ้าเป็นชั้น2แล้วก็ตีความได้อาจจะเป็นห้องหมายเลข222 ค่ะ นะเหมือนกับที่เขามาให้หวยแม่แอ๋วเลย ใช่ตรงนี้ถือเป็นมาให้นี่แหละแล้วก็บอกจนจังเลยมาให้หวยหน่อยสิ โอ้นะ แต่เจอเท่าไหร่ก็ชอบเขาแล้วเห็นเขาตอนตายเขายังยิ้มให้ยังรักเขาอีกดูสิจริงๆนะโอ้โหอะไรเดียว ครับผมนะฮะผมชอบผมเชื่อเรื่องแม่แอ๋วเลยนะฮะสนุกดีฮะแม่แอ๋วฮะมาปิดท้ายให้ผมแล้วก็คุณผู้ฟังได้สุขสนานกันก่อนนอนในค่ำคืนวันนี้ได้สุดยอดมากครับได้ครับแม่แอ๋วขอบพระคุณมากนะไว้โอกาสหน้าถ้าแบบว่าเฮ้ยเราอาจจะมีเจอครั้งแรกแล้วอาจจะเจอครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยมาเล่าให้ลูกๆฟังอีกนะ ค ่ ะ ได้เลยครับขอบพระคุณมากครับ ค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับโอ้โหข้อความส่งมาเต็มนะคุณอนันต์บอกว่านับถือแม่แอ๋วมากครับเป็นผมนะไม่กล้าอยู่แล้วนะฮะคุณสถิตจากฉะเชิงเทราบอกว่าคุณเก่งแกล้งคนสูงอายุอันนี้ผมไม่กล้าทำหรอกครับผมแค่แกล้งแค่ลองแย่ๆดูเท่านั้นนะฮะคุณนันทนาถามว่าเลขอะไร เดอะช็อกย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว้